Spójrz inaczej na osoby niewidome. Przekaż 1% podatku na Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. Zajrzyj na stronę laski.edu.pl. Do zobaczenia! Żegnamy reklamy. Minęła 9:00, Michał Nogaś, dzień dobry Państwu. Zaczynamy od najważniejszych wiadomości. Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. Nie będzie likwidacji centrali NFZ-u, będą za to zmiany, zdradza w trójce wiceminister zdrowia. Rosja ostrzega Ukrainę przed wojną domową. Amerykańskie maluchy jeszcze nie mówią, a już sprawnie posługują się tabletami i smartfonami. Zapytamy, co na to lekarze. Miała być rewolucja. Rok temu minister zdrowia Bartosz Arłukowicz zapowiadał. Chcemy zaproponować likwidacji centrali NFZ. I teraz z tego pomysłu resort się wycofuje. Centrala nie znika. Zdradził w trójce wiceminister zdrowia Sławomir Neumann. Mówił jednak, że ma się zmienić rola samego Narodowego Funduszu Zdrowia. Zmienia się rola funduszu jako tej jednostki, która wycenia wszystkie zabiegi czy operacje. To wyjmujemy z Narodowego Funduszu Zdrowia. Nie chcemy, żeby płatnik sam sobie wyceniał te usługi. To będzie przeniesione do Agencji Oceny Technologii Medycznych. Drugą ważną propozycją jest wprowadzenie map zapotrzebowania zdrowotnego, czyli takiego narzędzia, które pozwoli prowadzić regionalną politykę zdrowotną i marszałkom, i starostom, i wojewodzie. Wiceminister zapowiedział też, że w ciągu kilku tygodni ruszy konkurs na nowego szefa NFZ. Zatrzymano około 70 osób w Charkowie. Milicja usunęła separatystów z budynku administracji obwodowej. MSW w Kijowie nazywa tę akcję operacją terrorystyczną, a sytuację śledzi Piotr Pogorzelski. Milicja zamknęła dojazd do centrum, nie działa metro. Do siedziby administracji obwodowej weszli funkcjonariusze oddziału specjalnego Jaguar. Nie oddano żadnego strzału, nie ma rannych. Zatrzymanych odwieziono do kijowskich i połtawskich aresztów. W nocy separatyści w Doniecku obiecali, że zwolnią siedzibę służby bezpieczeństwa i oddadzą broń. To efekt negocjacji, które prowadzili wicepremier Witalij Jarema i miejscowy biznesmen, najbogatszy Ukrainiec Rinat Achmetow. W zamian władze zapewniły, że nie będzie szturmu zajętych przez separatystów budynków i nie będzie wykorzystywana siła. Z kolei w Mikołajowie doszło do bójki zwolenników władz w Kijowie z separatystami, którzy chcieli zdobyć siedzibę administracji obwodowej. Rannych zostało 10 osób. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Głos w sprawie ostatnich wydarzeń na Ukrainie zabrała Rosja. Moskwa ostrzega Kijów przed scenariuszem wybuchu wojny domowej. Rosyjskie MSZ wzywa do natychmiastowego przerwania przygotowań wojskowych, które mogą doprowadzić do wojny domowej. Według naszych informacji do regionów południowo-wschodniej Ukrainy, w tym do Doniecka, ściągane są oddziały wojsk MSW i Gwardii Narodowej, w tym bezprawnie uzbrojonych bojowników organizacji Prawy Sektor. Można przeczytać w oświadczeniu rosyjskich dyplomatów. Podkreślają oni, że szczególny niepokój Rosji budzi udział w tej operacji 150 specjalistów z prywatnej organizacji wojskowej, przebranych w mundury pododdziałów Sokół. Rosyjskie MSZ twierdzi, że mają oni pomóc w stłumieniu protestów antyrządowych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Sytuacja na Ukrainie, aneksja Krymu i współpraca z Kijowem to są tematy spotkania w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Właśnie teraz powinny rozpoczynać się rozmowy głowy państwa z ministrami. Bronisław Komorowski już kilka dni temu podkreślał, że chce rozmawiać m.in. o tym, jak Polska może wspierać zmiany w Kijowie. Jak nie gasić pożaru, czy uczestniczyć w gaszeniu pożaru politycznego, ekonomicznego, wojskowego, tylko jak zacząć systematycznie wspomagać proces modernizacji Ukrainy. Rada Gabinetowa to organ konstytucyjny. Nie ma ona jednak możliwości podejmowania wiążących decyzji, tak jak Rada Ministrów. To już kolejna negocjacyjna runda między Iranem a światowymi mocarstwami. Temat ten sam, nuklearny program Teheranu. Rozmowy odbywają się w Wiedniu. Rafał Motriuk. Iran od dawna twierdzi, że prowadzi program nuklearny, by produkować elektryczność i nie chce wyłączać żadnych urządzeń. Ale Stany Zjednoczone i inne kraje podejrzewają, że Teheran zamierza wyprodukować broń atomową i utrzymują wobec tego kraju dotkliwe sankcje. Pół roku temu zawarto wstępne porozumienie, potem odbyły się kolejne rundy rozmów. Negocjatorzy byli ostrożnie optymistyczni. Cytowany przez irańskie media wiceminister spraw zagranicznych Iranu Abbas Araghchi wyraził nadzieję na kolejne postępy. Porozumienie nie ma być zawarte najpóźniej do 20 lipca. Rafał Motriuk, Polskie Radio. I na koniec w serwisie jeszcze o maluchach, które mimo tego, że wciąż jeszcze chodzą w pieluchach, już posługują się iPadami. Coraz więcej amerykańskich dzieci na co dzień używa elektronicznych gadżetów. Marek Wokulski. Według najnowszych badań prawie 40% amerykańskich dzieci poniżej drugiego roku życia używa tabletów lub smartfonów. To prawie czterokrotnie więcej niż 3 lata temu. Maluchy w tym wieku jeszcze ledwie mówią, a już potrafią włączyć iPada, uruchomić aplikacje i bawić się tak długo, jak rodzice pozwolą. Dzięki tabletom i smartfonom dwulatki, a nawet młodsze dzieci mogą układać puzzle, uczyć się nazw zwierzątek, opiekować się nimi i oglądać bajki. W jednej z aplikacji Elmo z ulicy Sezamkowej uczy maluchy używać nocnika. Z kolei kotka Gingera można umyć, wysuszyć oraz pomóc mu umyć zęby. Amerykańskie Stowarzyszenie Pediatrów nie wydało na razie rekomendacji w sprawie posługiwania się przez dzieci tabletami i smartfonami. Lekarze przypominają jednak, że dzieci najlepiej rozwijają się poprzez interakcje z innymi i używanie wszystkich zmysłów. Czas spędzony przed ekranem zalecają skrócić do 10-15 minut, co prawdopodobnie wywoła u dziecka stanowczy protest. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Pięć minut po dziewiątej. W studiu Krzysztof Łoniewski. Siatkarze PGE Skrybełchatów są o krok, a właściwie o jedną wygraną od finału Plus Ligi. Wczoraj 3-0 pokonali Jastrzębski Węgiel i w pojedynku półfinałowym prowadzą już 2-0. 2-1 wygrywają z kolei w półfinale Orlen Ligi siatkarki Impelu Wrocław z Atomem Trefl Sopot, a to dlatego, że wczoraj tak jak Skra zwyciężyły bez straty seta. W piłkarskiej T-Mobile Ekstraklasie tylko jedna kolejka została do zakończenia rundy rewanżowej. Potem, jak wiadomo, nastąpi podział na dwie grupy, mistrzowską i spadkową, ale zanim to się stanie, w ostatnim spotkaniu 29. kolejki Ruch w Chorzowie wygrał 2-0 z Koroną Kielce i awansował na trzecie miejsce w tabeli. Korona jest 11, prowadzi niezagrożona Legia Warszawa. Kontynuując wątek naszej ekstraklasy, to długo bezrobotnym nie był Michał Probierz. Dopiero co wylano go z roboty w Lechii Gdańsk, a wczoraj znalazł zatrudnienie w Jagiellonii Białystok. Na wszelki wypadek w nowej pracy cudów nie obiecuje. Cudotwórcą nie jestem, bo nie ma nikogo, kto jest cudotwórcą w piłce, bo w piłce jest solidna praca, ale to jest zespół w miarę doświadczony, także kwestia poukładania pewnych elementów gry, zachowania równowagi pomiędzy ofensywą i defensywą. Probierz, jak wiadomo, w Białymstoku już pracował, zatem trudno mówić o jego debiucie na ławce trenerskiej Jagi w jutrzejszym pucharowym meczu przeciwko Zawiszy Bydgoszcz. Skoro o futbolu mowa, to dziś i jutro rewanżowe mecze ćwierćfinałowe w Lidze Mistrzów. W obydwu dzisiejszych faworyci znani. To Paris Saint-Germain po wygranej sprzed tygodnia z Chelsea Londyn 3-1 i Real Madryt, który na Santiago Bernabeu odprawił Borussię Dortmund 3-0. Do składu Borussii na rewanż wraca Robert Lewandowski. Nie jesteśmy faworytem, nikt na nas nie stawia, ale będziemy walczyli i łatwo się nie poddamy. Początek obydwu meczów jak zwykle w Lidze Mistrzów o 20.45, jak zwykle też transmisja na platformie NC+. Na zakończenie tenis i nieudany start w BNP Paribas Katowice Open Katarzyny Piter. Polka przegrała w spotkaniu pierwszej rundy z Włoszką Kamilą Giorgi 0-6 i 1-6. Zgoła innego wyniku spodziewamy się w meczu Agnieszki Radwańskiej z Czeszką Krystyną Pliszkową. Radwańska jest rozstawiona w Katowicach z jedynką i oczywiście jest faworytką do zwycięstwa w całym turnieju. Pamięta o tym Dawid Celt z jej obozu trenerskiego. Wszyscy sobie tego życzymy, na pewno kibice, my, myślę, jak sama Agnieszka tak samo, natomiast to jest tylko sport i wiadomo, że czasami taka gra u siebie powoduje dodatkową presję, są oczekiwania kibiców, są oczekiwania mediów, także mam nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem i uda się tutaj osiągnąć dobry wynik. Początek meczu Agnieszki Radwańskiej o godzinie 14:00. To spotkanie będzie można obejrzeć na żywo w katowickim Spodku, ale też w telewizyjnej Jedynce i w TVP Sport. Niebo dziś będzie zachmurzone, przejaśnienia możliwe tylko na wschodzie i w Małopolsce. Wiać będzie słabo, tylko na wybrzeżu dość silnie, w czasie burz nawet do 70 km na godzinę. Ciśnienie nieco wyższe, w południe w stolicy wyniesie 997 hektopaskali. 17 stopni dziś w Świnoujściu, 18 w Suwałkach, 19 w Łomży, 20 w Olsztynie, 21 we Wrocławiu, a najwięcej 22 w Warszawie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pip, pip. Niech dobrobyt będzie z tobą. My optymianie z internetu, ale w radiu, bo ty słuchasz. Dobrze, ty słuchaj jak się kocha. Czasem się kochasz szybko i krótko, potem klik i nie kocha. A BGŻ Optima kocha cię wysokim procentem zawsze. Teraz mocniej, całym swoim kontem oszczędnościowym. Aż 3,5%. 3,5% na koncie oszczędnościowym dla nowych środków do 40 tysięcy złotych. Oprocentowanie w skali roku. Oferta do 17 czerwca na bgzoptima.pl. Ania, świetnie wyglądasz. Chyba spawita nas kilka razy w miesiącu, co? Oj, Iza, nie spawita, tylko skrzypowita. Co ty, nic o niej nie słyszałaś? Lśniące i zdrowe włosy, mocne paznokcie, gładka skóra. Sięgnij po skrzypowite. Aktywną formułę ze skrzypu i pokrzywy wzbogaconą wysoką dawką biotyny. Tylko teraz suplement diety skrzypowita z praktycznym turbanem do suszenia włosów w prezencie. Zapytaj o skrzypowite z turbanem twojego farmaceutę. Skrzypowita. Jesteś piękna.

ta wesoła piosenka oznacza, że pora zacząć przegląd najważniejszych i najciekawszych informacji biznesowych. W studiu Zbigniew Biskupski z tygodnika Biznes i Prawo. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się wiosennie. Wiosennie. Tak. Sprawdźmy, co tam na giełdzie, panie Zbigniewie, może na początek. Ci, którzy inwestują swoje pieniądze w akcje, dużych strat nie notują, ale nie notują też zysków. WIG w dół o 0,12%, a WIG 20, no właśnie rozmawiamy, i już 0,01% nad kreską. Zobaczymy, jak będzie pod koniec audycji. Panie Zbigniewie, związkowcy Solidarności 80 w polskich portach lotniczych donoszą na polskie linie lotnicze Lot do Brukseli. Wszystko w związku z programem restrukturyzacji, który Bruksela w tej chwili rozważa, czy przyznać, zatwierdzić pomoc publiczną dla lotu, czy nie. No i związkowcy donoszą, że Lot miał preferencyjne warunki płacenia faktur. Wczoraj prezes Lotu przyznał to na naszej antenie, że taki rzeczywiście taka skarga wpłynęła do Komisji Europejskiej. Patrząc na odzew, to raczej wszyscy albo skrobią się w potylicę, albo pukają się w czoło, kiedy słyszą o tym, co zrobili związkowcy. No to jest egzotyka polityczna. Ja niechętnie wkraczam w materię, a gdzie biznes jest opanowany przez politykę, bo to jest właściwie, no oczywiście zło konieczne w biznesie, prawda, bo jednak pewien margines musi być. Do tego marginesu niestety należy również transport lotniczy w Polsce. Musimy pamiętać, że rząd jest właścicielem zarówno portów lotniczych, jak i lotu, i to jest tak naprawdę rozgrywka związana, mówiliśmy o tym zresztą w jednej z naszych audycji całkiem niedawno, z próbą restrukturyzacji portów lotniczych, które przynosiły... No i samego Lotu też. No, Lotu też, natomiast no, związkowców z portów lotniczych oczywiście interesuje wyłącznie ich spółka, czyli porty lotnicze, które przynosiły... Raczej ich nie interesuje, skoro swojego głównego klienta na niego donoszą. To raczej no, co to znaczy główny klient? Oni zresztą powołują się na przykład węgierski, gdzie po likwidacji Malewu oczywiście, a też tamtejsze porty lotnicze straciły połowę prawie klientów, ale po kilku miesiącach praktycznie tych klientów pozyskały, bo no, biznes nie zna próżni. Jeśli hipotetycznie byśmy założyli, że Lot by upadł jako przewoźnik, no to w to miejsce na pewno wejdą inni przewoźnicy. Proszę się nie dziwić związkowcom, że patrzą przede wszystkim na własny interes. Oni boją się, że właśnie ich biznes, czyli biznes portów lotniczych, będzie dofinansowywał polskie porty lotnicze. Zresztą nie są jedynym, który skarży się w Brukseli. Proszę pamiętać, że cała konkurencja również oczekuje, tak, że Bruksela zabroni pomocy publicznej dla Lotu. Gazprom chciałby zapłaty w rublach za gaz dostarczany na zachód Europy, tak stwierdził rzecznik firmy dla Dziennika Wiadomości. Wcześniej prezes Gazpromu mówił, że rewers wirtualny, czyli taka sytuacja, kiedy gaz, który miał dotrzeć na zachód, tam nie dociera, bo na przykład Ukraińcy odbierają go sobie i płacą Zachodowi za to, że mogą z jego gazu korzystać, to byłoby nielegalne zdaniem Gazpromu. Takie prawnicze sztuczki się pojawiają. Równie dobrze mógł pan tę wiadomość zostawić do skomentowania jako ostatnią, bo to jest też egzotyka swego rodzaju polityczna, nie mająca nic wspólnego z biznesem. To jest takie słowiańskie pomachiwanie szabelką. No zresztą trudno się dziwić, dlatego że i sankcje cywilizowanego świata wobec tego, co się dzieje na wschodzie, są też takie symboliczne. Więc to jest takie pomachiwanie szabelkami z obu stron. Natomiast proszę popatrzeć, jaka jest w tej chwili sytuacja energetyczna na świecie. Pozycja Gazpromu nie jest już taka, jak była jeszcze nawet 3 czy 5 lat temu, że może stawiać warunki. Umowy, które są już w tej chwili podpisane, muszą być realizowane. One są rozliczane nie w rublach transferowych, jak 30 lat temu, tylko w euro albo w dolarach, ewentualnie w jenach, czyli w poważnych walutach, poważnych krajów. To jest oczywiście odprysk ukraiński, dlatego że właściwie od Ukraińców chcieliby szefowie Gazpromu rozliczeń w rublach. Natomiast to wcześniej czy później skończy się tym, że rynki Unii Europejskiej otworzą się na skroplony gaz łupkowy ze Stanów Zjednoczonych. I taki będzie tego skutek. Zagraniczne firmy w zamówieniach publicznych radzą sobie bardzo dobrze. Puls Biznesu podaje, że w ubiegłym roku zgarnęły 13,5 miliarda euro kontraktów publicznych, prawie dwa razy więcej niż w 2012. No ale to jest oczywiste, dlatego że proszę popatrzeć, jak te zamówienia publiczne w Polsce wyglądają. Przede wszystkim to jest budowa dróg i przedsięwzięcia infrastrukturalne, które mają niezwykłą wartość. No polskie firmy, te największe, dawno są w rękach międzynarodowych koncernów, więc siłą rzeczy przetargi, które realizują, to są kwalifikowane jako przetargi wykonawców zagranicznych. Natomiast no, nasze firmy małe poza tym nie mają doświadczenia, żeby na rynkach europejskich rywalizować, a poza tym proszę pamiętać, że tam jest kryzys. Pieniądze unijne są wydawane przede wszystkim w takich krajach jak Polska i my będziemy za 6-7 lat dokładnie w takiej samej sytuacji. Wtedy nasze firmy z kolei będą beneficjentami zamówień publicznych infrastrukturalnych w krajach, które w tej chwili do Unii przystępują. To porozmawiajmy o inwestycjach infrastrukturalnych. PKP chce postawić na ekologiczne dworce. Panele fotowoltaiczne na dachu, no, to raczej nowość, jeżeli chodzi o dworce w Polsce. Ciechanów, Nasielsk, Mława, Strzelce Krajeńskie. Te miejscowości, te dworce idą na pierwszy ogień, zdaniem Gazety Wyborczej. Docelowo może nawet kilkadziesiąt innych lokalizacji. No bardzo dobra inicjatywa, tylko przyklasnąć. Zresztą ona w tej chwili jest bardziej wizerunkowa niż ekonomiczna, ale proszę wziąć pod uwagę wszystkie założenia polityki klimatycznej. Po 2020 roku właśnie wszystkie budynki nie tylko użyteczności publicznej, ale i mieszkalne będą musiały być zeroenergetyczne. Natomiast już istniejące budynki będą musiały być dostosowane do ekonomicznej energetyki. Teraz w tej perspektywie unijnej na to można skorzystać z pieniędzy publicznych, zwłaszcza z funduszy europejskich i PKP bardzo dobrze kombinuje, można byłoby powiedzieć. Na kanonizację Jana Pawła II i Jana XXIII przyjedzie do Rzymu 430 tysięcy pielgrzymów. Takie są prognozy Włoskiej Federacji Handlu i Usług. Sam Rzym szacuje, że będzie kilka milionów pielgrzymów, więc tutaj ta rozbieżność szacunkowa duża. 120 euro wyda każdy pielgrzym. No pewnie ta rozbieżność wynika z tego, że władze szacują również tych pielgrzymów, którzy przyjadą włoskich, tak, czy z bezpośrednio z Rzymu, czy z pobliża i nie będą korzystali z infrastruktury w takim zakresie jak typowi pielgrzymi. No w każdym razie pokazuje to skalę tego przedsięwzięcia. A no jest oczywiste, że biznes chce też zarobić również na pielgrzymach, czyli na turystyce religijnej. Święta racja, panie Zbigniewie. U nas też na pewno liczą w Zakopanem czy w Sopocie. Kilka dni później zacznie się w Polsce piękny weekend majowy. Tak jest. I też na pewno są szacowane z tego tytułu zyski. No to jest biznes. Zagadka, panie Zbigniewie. WIG20 w tej chwili ile nad kreską? Myślę, że nie jest za wiele na 11 setnych, czyli wszyscy korzystają, rozmawialiśmy i 10 setnych procent wszyscy korzystają z wiosny, panie redaktorze, bo ona znów tylko ma przez jeden dzień być. Dziękuję bardzo. Zbigniew Biskupski z tygodnika Biznes i Prawa komentował dla państwa najważniejsze i najciekawsze wydarzenie gospodarcze. A informator wróci jutro o 9.30. Paweł Sołtys, do usłyszenia. Na program zaprosił sponsor, producent samochodu dostawczego Renault Master. Najbardziej niezawodnego ze wszystkich twoich narzędzi. Wybierz jakość Renault. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, śniadanie! Dziś pyszne płatki z mlekiem, twarożek ze szczypiorkiem, jogurt, no i kakao, żebyś miała energię aż do kolacji. Tak, tylko potem ten ból brzucha i wzdęcia. Po spożyciu produktów mlecznych dokuczają ci wzdęcia, bóle brzucha? To może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka LactoControl z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety LactoControl swojego farmaceutę. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Spóźnione śniadanie to na początek. Zdenerwowany szef to na dzień dobry. Sterta dokumentów to na już. Tonaxinum Forte na dzień. To na dzień bez stresu. Suplement diety Tonaxinum Forte na dzień zawiera ekstrakty roślinne wzbogacone o wyciąg z Camellia sinensis, wspomagający utrzymanie wewnętrznego spokoju. Tonaxinum Forte na dzień i zachowasz równowagę emocjonalną w każdej sytuacji. Tonaxinum Forte na dzień. To na dzień bez stresu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 20 minut 10. miasto jest mniejsze niż my. Sarze Bylewskiej dziękujemy za Gwiezdne Wojny, to z płyty z naszym znakiem jakości. Zostańmy przy muzyce, która często pojawia się na naszej antenie. Będą z nami w lipcu na festiwalu Opener, Wild Beasts. We feel the things they'll never feel. Wild Beasts na Openerze w piątek. 4 lipca pojawią się w namiocie, to przypomnę, zespół pochodzący z Kendall w Wielkiej Brytanii. Program trzeci, 8 kwietnia, 12 minut do 10, spotkanie z Katarzyną Kłosińską. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? Pan Grzegorz Stczewa w imieniu własnym i swojego syna zapytał, czy przymiotniki pewien i pewny można traktować jako równoznaczne? Czy oba wyrażenia jestem pewien, że i jestem pewny, że w znaczeniu jestem przekonany, że coś tam są poprawne? Prosimy o rozstrzygnięcie, gdyż nie jesteśmy pewni. Tak napisali słuchacze, a ja odpowiadam, że oba zdania są poprawne. Możemy powiedzieć, jestem pewien, że go tu nie ma, albo jestem pewny, że go tu nie ma. Bo gdy pewien znaczy tyle, co przekonany o czymś, to może być używany zamiennie z pewny. Inaczej mówiąc, to znaczenie przekonany o czymś oddajemy za pomocą tych dwóch słów pewien albo pewny. W innych kontekstach tej zamienności już nie ma. Mówimy albo pewny, albo pewien. Pewny służy nam do wskazania, że nie mamy co do czegoś żadnych wątpliwości. Na przykład to pewny zarobek. Albo że uważamy jakąś rzecz albo jakąś osobę za niezawodną. Tak jak w zdaniu to pewny współpracownik. I tu nie możemy tego słowa pewny zastąpić słowem pewien. Wyrażenia pewien współpracownik czy pewien zarobek będą znaczyły zupełnie coś innego niż pewny współpracownik, pewny zarobek. Jak już powiedziałam, pewny współpracownik to jest po prostu taki współpracownik, no, na którym można polegać, czy który nie zawiedzie, a pewny zarobek no, to taki, który na pewno będzie wypłacony. Ale już pewien współpracownik to jakiś współpracownik. Pewien zarobek to jakiś zarobek, a nie zarobek taki, który na pewno otrzymamy. To pewien, w rodzaju żeńskim tu jest pewna, a w nijakim pewne, wskazuje na coś znanego, ale nie do końca określonego. Jak w zdaniach pytała o ciebie pewna kobieta. Pewnego razu spotkali się przypadkowo. Czy do pewnego stopnia masz rację? I jak już mówiłam, takie pewien znaczy mniej więcej tyle, co jakiś. I co ważne, takie pewien nie może być zastąpione słowem pewny. Katarzyna Kłosińska. Zapis wielu jej audycji na stronie polskieradio.pl/trójka. Widziałem koncert zespołu Pustki w Warszawie. Brzmią fantastycznie. No bo wydali też fantastyczną płytę Safari z naszym znakiem jakości. Się wydawało. Chwilami, kiedy zapominam złe, widzę, jak graliśmy w chowanego. Pachniało trawą, chociaż topniał śnieg. Wszystkiemu winni czarodzieje. Słyszałam, kocham cię, a może tylko mi się wydawało. Choć mdliło mnie, nie przestawałam jeść. Oczami ogromnymi jak jeziora. Okrutnie skazywałeś mnie na śmierć. Przez śmiech tylko mi się wydawało. Jak echo kocham cię, dudniło, choć nie otwierałeś ust. Zapominam złe. Znów pachnie trawą i topnieje śnieg. Słyszałam, kocham cię, a może tylko mi się wydawało. Oguszyło mnie, oguszyło mnie. się wydawało. Przypomnę, że po 10 spotkamy się z jednym z najwybitniejszych współczesnych pisarzy amerykańskich. Hello, my name is Paul Auster and I'm going to be talking on Polish Radio 3. I sięgniemy po dwie jego nowe książki, a przed 10 do 10 Kamp. Jest Instytut Książki, promujący czytelnictwo w kraju i polską literaturę na świecie. Zapraszamy do reklamy. Ryneczek Lidla przedstawia rozmowy przy zdrowych brokułach.